राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 4 फरवरी 2002 साय लगभग 3 बजे गीतवन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाध्वजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंद नेत्राद् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरिः ॐ नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः आप कहते हैं कि परमात्मा का भी चिंतन नहीं करना है। आप कहते हैं परमात्मा का भी चिंतन नहीं करना है, परमात्मा में स्थित हो जाओ। क्या ये साधन ठीक है? हम लोगों ने भजन साधन करना, नित्य नियम संध्या करना छोड़ दिया, क्या ये ठीक है? देखो भाई, एक बात है विलक्षण, छोड़ने की बात ठीक नहीं है। आप कहते रहो भजन सुन करो, अभी ये बात आई कि प्रकृति के संबंध से जो चिंतन होता है वो प्रकृति जल्दी छोड़ती नहीं, क्योंकि आप मन को लगाएंगे, बुद्धि को लगाएंगे, प्राणों को लगाएंगे, अपने समय लगाते साथ में प्रकृति का संबंध छूटेगा नहीं। प्रकृति का संबंध छूटता है बहुत बढ़िया चीज है, जो अपने आप को भगवान में समर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया। ये प्रसंग आया तो मेरे मन में एक उत्साह हुआ कि कितनी बढ़िया बात कही है, कितनी उत्तम बात कही है। मैं छोड़ने की बात कहूँ तो छोड़ने से विशेष पकड़ा वो पकड़ो, जब तो छोड़ना ठीक है, अरे छोड़ना है तो बहुत गलती हो जाएगी, बड़ी गलती हो जाएगी। जब ध्यान तो आप छोड़ दोगे और मैं कहता हूँ वो बात पकड़ोगी नहीं। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, अपने आप को ही, तो मन बुद्धि आदि सीख ही हो जाए। अब भगवान मन लगाते रहो, ज्ञान करते रहो तो प्रकृति का संबंध साथ में रहेगा। वो संबंध छूट जाए इस बड़ी बात के लिए कहता हूँ कि वो छूट कर ये कर दो, अरे वो पकड़ो नहीं, ये छोड़ दोगे तो डूब जाओगे। मानो अगर ही बात कही उस बात को पकड़ो तब तो ठीक है, अरे उसको पकड़ो नहीं, अरे ये छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, दूसरा हो गई। छोड़ने की बात अब अपना सुनना है, डाल सुनना है तो एक एक पैरी छोड़ोगे तभी तो चाहो दूसरे दोनों ठेट पहुंचोगे, और एक पैरी पर ही स्थिर रहोगे ऊपर कैसे पहुंचोगे। तो छोड़ी सांस पकड़ी, अगली पकड़ी तब छोड़ी है, आगे पकड़ो ही नहीं अगर छोड़ दो तो। ये बात ध्यान देखो, ध्यान देखो, इस बात में छोड़ने की बात छोड़ दोगे और पकड़ने की बात पकड़ो ही नहीं, तो कौन से में जाओगे। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी कल्याण हो जाए, बहुत जल्दी। अरे कल्याण साफ ही छूट जाएगा तुमसे, साफ ही रह जाओगी, सफाई रह जाओगी, आगे चलोगे ही नहीं। मैं बताता हूँ बहुत जल्दी आप परमात्मा को प्राप्त हो जाए, जल्दी उस तत्व को प्राप्त हो जाए, वो चाहता हूँ मैं। ऐसा छोड़ाता हूँ तो छोड़ दूंगा, अगली पकड़ जब तो छोड़ना ठीक है, नहीं सको तो छोड़ना ठीक नहीं है, छोड़ने से पतन होगा, छोड़ो तो बैठे छोड़े बैठे बहुत बहुत छोड़े सच में नहीं आते। छोड़ने का महत्व नहीं है, महत्व है जिस जो ऊंचे हो उस ऊपर आगे पकड़ो बैठ लो। इसमें लेख आया वो भी मेरे से चुप हो जाओ, चुप होता है सब नहीं रखा तो खतरा आ जाएगा। तो क्या करना हो कि माया को प्रकृति को छोड़ करके और स्वयं भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, भगवान ये नाथ आप गाओ। ये कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण साथ में रहेगा तो बहुत देरी रहेगी, जल्दी के लिए मैं कहता हूँ। आप साप छोड़ दोगे तो जयराम जी स्वयं भगवान में लग जाओ, मन लगाओ, इंद्रिया लगाओ, ऐसा सब ठीक है, परंतु मन लगाओ तो देरी लगेगी। आप लग जाओ तो मन आप ही लग जाएगा, अब ठीक हो जाएगा सब भाई। तो उस बात को पकड़ो, पकड़ने की मुख्यता है, छोड़ने की मुख्यता नहीं है, मुख्यता है अगर बात पकड़ना। आगे सीढ़ी में ऊंचे पग रखो फिर अपनी चीज छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे ऊंचे घर चढ़ोगे। खूब समझो इन बातों समझो, ठीक ऊपर स्वयं जाओ, स्वयं चलो। मैं चाहता हूँ जीवन मुक्त हो जाओ, आप सबके सभी तत्व हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ, और आप छोड़ दोगे अगर पकड़ तो पकड़ोगे नहीं, है जैसे गए हो जाओ साफ है। इस वास्ते आप स्वयं भगवान में लग जाओ, मन लगाना ना ये कर्ण सापेक्ष है, ऐसे वो योग भ्रष्ट होता है, कर्ण सापेक्ष ही कर्ण निरपेक्ष योग भ्रष्ट नहीं होता, क्यों स्वयं लगाए वो योगा चलित मानस, मन लगाया है तो मन जो उसे भ्रष्ट होता है तब योग भ्रष्ट होता है वो। श्रद्धियों पे तो योगा चलित मानस है, मानस मन चलित होगा, मन का सारा लिया ही नहीं कैसे चलित होगा। योगा चलित मानस है, जो मन लगाता है वो योग भ्रष्ट होता है, और आप रह जाता है वो योग भ्रष्ट नहीं होता। इतनी विशिष्ट बात है, परंतु आप स्वयं लगो, स्वयं भगवान लग जाओ ना, ये बात है। सब समझो सब भाई, सब भाई में सब तत्व को योग प्रश्न बताया नहीं, अयति श्रद्धयो पे तो योगा चलित मानस अप्याप योग से सिद्धि का योग से तो मन हुआ, तो मन लगाता है तो योग भ्रष्ट होता है, क्या स्वयं ले जाए तो योग भ्रष्ट होता ही नहीं, कैसे होगा योग। योगा चलित तो मानस मन लगाता है, बुद्धि लगाता है, तो मन बुद्धि इंद्रिया आदि लगाना है सब ठीक है, परंतु इनसे रहित होकर लग जाओ तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए। अब इसमें शंका हो तो आप पूछो, आप बिना पूछे सब छोड़कर बैठ जाओगे तो कैसे हुआ, शंका हो तो पूछो। इसमें शंका हो पूछो। आप मन और बुद्धि आदि का सारा मत लो, अपने आप भगवान को बैठ जाओ, ये उनके द्वारा परमात्मा को प्राप्त करोगे तो देरी लगेगी, स्वयं लग जाओगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बहुत जल्दी। आप ध्यान आया नहीं, अगाड़ी तत्व की बात समझो, स्वयं आप लग जाओ भगवान में, मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, ध्यान लगाओ, ये सब ठीक है, परंतु आप लग जाओ ये बहुत बढ़िया चीज है। आप लग जाओगे तो मन बुद्धि आदि कोई जरूरत को नहीं, ये बात है। ये आप समझे कि नहीं समझे तो बोलो, नहीं समझे तो बोलो, ये बोलो तो आप भगवान बोले मैंने मेरे को क्या बता, आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे, ये क्या पता लगे, मैंने बोले क्या पता लगे। आप ऊंची ऊंची ऊंची चीज पकड़ो, ऊंची तो ठीक हो जाएगा, या पकड़ो नहीं छोड़ दोगे, ऊंची पकड़ा नहीं अली कहता हूँ, छोड़ने की बात तब कहता हूँ, आगे पकड़ लो छोड़ दो, पहले छोड़ोगे तो पहले अगली चढ़ोगे तब तो पहले छोड़ोगे, एक पग से वह पैरी पर पग रख दिया, वह पर अधिकार कर दिया तो छोड़ो, आगे पर रह दिया बस वहां निकल दिया, छोड़ोगे कि नहीं, ऐसे कर छोड़ोगे। मेरा विचार है आप जल्दी परमात्मा प्राप्त हो जाओ, एकदम तत्काल एकदम, छोड़ने की बात नहीं कहता, छोड़ने पर नहीं है, ऊंची बात पकड़ने पर है, छोड़ने से छोड़ दिया पकड़ो वो नहीं उसी भी तो साफ निश्चय पता हो जाएगा, ये बात नहीं है। स्वयं आप भगवान के चरणों हो जाओ, ये बात पढ़ते है प्रधान हुआ, ये जो बात कहते हैं ये बात बताई, प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन आदि नहीं हो सकता, अतः तत्व का चिंतन करने गए तो चित्त साथ में रहेगा, चित्त साथ में रहेगा, मनन करो तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करो तो बुद्धि साथ में रहेगी, दृष्टि देखो तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करो तो कहा श्रवणेन्द्रिय साथ में रहेगी, कर्म करोगे तो वाणी साथ में रहेगी, ऐसे ही है को मानोगे तो मान्यता करने हमारा मन हो जाएगा, और नहीं कहा निषेध करोगे तो निषेध करने वाला रह जाएगा, कर्तव्यभिमान का त्याग करोगे तो मैं कर्ता नहीं हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा, ये बातें रहेगी। इस वास्ते आप स्वयं हे बहुत जल्दी उन्नति हुई, जल्दी उन्नति हुई कहता हूँ, इवा नियत पूछो, मैं पूछो पूछो कहते नियत पूछो। आप कहते हैं परमात्मा में स्थित हो जाओ, हाँ आप स्वयं, आप स्वयं स्थित हो जाओ, मन लगाओगे तो मन साथ में रहेगा, प्रकृति का शब्द बिल्कुल छूट जाए और परमात्मा की विधि हो जाए, बिल्कुल छूट जाए एकदम, स्वयं आप भगवान रह जाओगे। हमारी तो समझ में नहीं आता क्या भजन बिना भगवान मिल जाएंगे, आप स्वयं लग जाओ भजन, भजन तो साधन हुआ सीढ़ी, ठीक पूछी, ठीक पूछी बात है, ये तो कहते हैं महात्मा बोलो, अब भी बोलो, आप भगवान ठीक पड़ता नहीं, आप स्वयं लग जाओ, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप स्वयं भगवान की सदा प्रसन्न हो जाओ। हे नाथ मैं आपका हूँ, पाप स्वयं लगे और चित्त से भगवान चिंतन करोगे, मन से मनन करोगे, बुद्धि में निश्चय करोगे तो मन बुद्धि आदि हाथ में रहेगी। पहले कर चुका है, छोड़ो दे तुम कर चुका है, अपने आप को भगवान बनेगा। हे नाथ मैं आपका हूँ, मेरे एक भगवान है, मैं एक भगवान का हूँ, मेरे भगवान है भगवान का मैं हूँ, मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे है। ये बहुत जल्दी काम बनेगा, जल्दी नहीं कहता हूँ, ऐसा छोड़ दोगे। पूछते हैं क्या भगवान के लिए रोना चिल्लाना व्याकुल होना हे नाथ पुकारना ये कर्ण निरपेक्ष साधन है? हाँ, बढ़िया बढ़िया, ये कर्ण निरपेक्ष साधन है, ये कर्ण निरपेक्ष हुआ नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा, ये कर्ण निरपेक्ष हुआ नहीं है, पर हे नाथ आप स्वयं भगवान गुरु हो, भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। एक भगवान में मन लगाओ, एक भगवान चित्र लगाओ, एक भगवान बुद्धि लगाओ, एक भगवान आप लग जाओ, आप स्वयं स्वयं हे नाथ हे नाथ। ये जल्दी पकड़ी बात ही बात, कृपा करो पूछ ले करो बाबा, हे नाथ मैं आपका हूँ, प्रकाश हो यही तो प्रकाश हो, हे नाथ मैं बाबा हूँ। तीसरे पढ़ो, स्वयं भगवान बन जाओ, स्वयं लग जाओ मन बुद्धि लगाने का पैसा, ये समझे नहीं, मन बुद्धि लगाकर ही तो एकता का अनुभव करते हैं। हाँ मन बुद्धि लगा वो भी ठीक है, तो स्वयं परंतु प्रकृति का संबंध छूटेगा नहीं, मन बुद्धि प्रकृति है, आप लग जाओ तो प्रकृति की जरूरत नहीं। देखो हर एक के साथ संबंध होता है तो वैसा होता नहीं, आपके घर की लड़की है, वह लड़के ने शास्त्री कर दी तो वो मैं शास्त्री की हो गई, चटपट सब समझ सकते, एकदम पेड़ के साथ सब निश्चित हो गया, गोत्र बदल गया, गोत्र पति का हो गया, बस घर खोलो पराई जाई छोकरी ने, उसको ये याद नहीं है मैं भी पराई जाई हूँ, क्या पूरी दादी माँ है वो घर रही है, घर रही है क्या, तुम तो याद नहीं था, अपने आप को लीन करते हो मैं, पेड़ की बात याद ही नहीं रहती, मैं तो माँ हूँ दादी हूँ परदादी हूँ, पेड़ की बात याद ही नहीं, यूँ आप पहली बात तो छोड़ गया करते रहो, ऐसे आप सोचो आप स्वयं बदल दो, स्वयं अपने को बदल दो, बस ठीक हो जाएगा, ठीक पहुंच जाओ। कहते हैं मन बुद्धि के द्वारा ही तो एकता का अनुभव करते हैं, स्वयं से स्थित कैसे हो? लड़की है वो स्वयं होती है मन लगाती है, पति में मन लगाती है, सास में मन लगाती है, काम शुरू होती है, लड़की सास में जाती है तो सास में मन लगाती है, काम लगती है, बताओ आप बताओ, आप लगती है कह रहे, खुद लगती है सत्य, हाँ तो खुद लगो आप, ये मैं कहता हूँ खुद भगवान में लगो, ये पता नहीं अपने तो जो बोल दिया बता दिया, जैसे लड़की लगती है वह परिवार में रह जाती है, वहाँ की हो जाती है, ऐसे खुद लगो, बहुत जल्दी काम बनेगा, बहुत जल्दी काम बनेगा, अपनी सत्ता वे मिला देगी, एक सत्ता बात रहेगी, बड़ी सुगमता से बात होती है, बहुत बड़ी बात है, नहीं आवश्यक पूछो, मैं भगवान का हो गया, वगैरह गोद चला जाता है, साधु हो जाता है। तीन बात कहता हूँ, कई बार गोद चला जाता है, साधु हो जाता है, और फिर चले वह लड़की से सास हो जाती है। तीन दिन आता है साधु हो गया, अब घर भर से मरिए जरूरी। सच्चे देश साधु हो जाए तो घर वाला सगा मर जाओ भले, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे क्या मतलब है, हम तो रहे नहीं रहे। दंडी स्वामी हो गए, एक पंडित थे आए हैं गोरखपुर में सत्संग आते, स्वामी जी हमारे पिताजी दंडी स्वामी है, जो आज जाते हैं सुरंग लाड़ करते हैं, प्यार करते हैं। जो बारिश बाधु हो गया, बड़ी अवस्था में होता है साधु दंडी स्वामी, मोह रहता है सरसुरी में, तो साधु हुए नहीं, साधु सांग है, साधु नहीं हुए। मैं हो कितने वर्ष हो गया, चार वर्ष ही होता ही, सौ वर्ष आनंदी है। एक कागज नहीं दिया है, आप भी एक कागज भी दिया है उम्र भर में, घर वालों को कागज भी नहीं दिया, एक हाथ भी दिया। मिला वो मिलते हैं, जन्म भर में कागज नहीं दिया कागज, इस तरह आप भी एकदम हो जाओ, ऊंचे उठ जाओ, ये चाहता हूं मैं। आप दम एकदम ये गल लग जाएगा, बुद्धि लग जाएगी। ये लिखा है कारण क्या है, आप बदल कर दे, बदल नहीं है, स्वयं लग जाओ। बहुत जल्दी कहूँ मैं, बहुत जल्दी कहूंगा, ये बात ठीक है। अब लगना आता नियम है, मैं कहूँ अपना मैं भगवान का हूँ, भगवान का हो गया, इतनी बात है। मैं भगवान का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरे में ही दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। आपके ध्यान में एक नहीं आई नहीं है तो पूछो अपने आप को भगवान मान लिया। मैं तो भाई साधु हो गया, हमारे घर नहीं है, मैं घर का नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। ये घर छोड़ दो, छोड़ दो, ऐसा नहीं है। भगवान को पकड़ो, स्वयं पकड़ो, आप स्वयं मैं भगवान का हूँ। मन लगाना ठीक है, परंतु आप लगा जब ठीक है तो ठीक नहीं है। योग भ्रष्ट होता है तो वही होता है जो मन लगाता है। अति श्रद्धा पे तो योगाचरित मानुष अप्राप्त योग से सिद्धि, तो मन लगाने से योग भ्रष्ट होता है। मन नहीं लगा आप लगा योग भ्रष्ट से कैसे होगा, योग से होगा। खूब समझो, आप नहीं समझे तो बात पूछो, अभी पूछो, अभी अभी अभी तत्काल। हम समझे नहीं, आप पूछ रहे हैं। आपका ब्याह होता है तो आप चित लगाते हो, आप लगते हो ब्याह आपका हुआ, चित का हुआ, कर्मबुद्धि का हुआ, ब्याह किसका होता है, आपके मन का ब्याह हुआ, बुद्धि का ब्याह हो गया, क्या बुद्धि होते आपका होता है, आपको मान लगा हमारा ब्याह हो गया है नहीं बात, आप समझ में बात बताओ भाई, मारो मेरे ब्याह हो गया, क्या मन का ब्याह हो गया, बुद्धि का ब्याह हो गया, मेरा ब्याह हो गया, मानते हो नहीं, बुद्धि का मन में ब्याह हो रहा। जो बताता हूँ आप खुद हो जाओ भगवान में, देखो आप बहुत जल्दी काम बनता है। आप कहते हैं चिंतन भी मत करो, स्वरूप में स्थित होकर चुप हो जाओ, तो राम राम करना भी मना है क्या? राम राम मना मैं नहीं करता हूँ, राम राम करने से ऊंचा हो जाओ और ऊंचा उठ जाओ, ये कहता हूँ। आएगी नहीं समझ में आएगी नहीं बात, नहीं तो राम राम करो बेटा, मेरी बात छोड़ दो, राम राम करो। मैं कहता हूँ आप जल्दी उठो, जल्दी ऊंचे उठो, आप स्वयं लग जाओ तो बहुत जल्दी काम आ गया। आपके ख्याल आए कि नहीं आई इसे बताओ, कब कहते हैं दया करो, बोल रहे हैं कि आ गई, मैं सुनता नहीं मैं। हाँ बोल रहे, आयो कल तो ही मैं तू रियल वह चारू छूट जाएगा, मैं भी छूट गया, मैं भगवान हो गया, छोड़ने का नहीं कहता मैं, ठीक है। यह लिखा है बाहर भीतर से चुप हो जाए, हम बाहर भीतर से चुप हो जाओ, तो चुप होना है, पूछा है ये आग्रह मत रखो, ये कैसे छूटे, तो एक बात बताइए कैसे छूटे, आप हो जाओ, आप हो जाओ, आप बात आ रही है, इनमें कैसे लिखना चाहिए, इसमें भी लिखने में फर्क है, पन्ना लिख दिया पाना है, सहमत है सहमत है, लिख देना और ठीक है, ठीक ही लिखे गया, कर आ जाएगा, क्योंकि चुप सत्य सिद्ध है, सत्ता मात्र तत्व चुप नाम से कहा गया है, और चुप नाम से कहा गया है तो नहीं भूल जी, चुप नहीं है सत्ता मात्र में, बहुत बढ़िया चीज है, आप कृपा करो समझो नारायण, आप मन लगाओ बुद्धि लगाओ, इसी अपेक्षा आप लग जाओ, आप खुद मैं भगवान लग गया, मैं भगवान का हूँ, आपकी छोरी लग जाती है, आपकी छोरी ब्याह करते हो शासन लग जाती है, एक छोरी आपकी छोरी को जान दे, आप नहीं समझते, आप छोरी समझते, आप नहीं छोरी, अब पीर मेरी तो पीर की नहीं है, अब आप पीर बैठी है तो भाई तेरे वहां मालक हुआ है, तो पढ़ने बात गई, अपनी बेटी को कहते हैं, बेटी को भाई तेरे साथ से मालक हुआ है, तू रसोई मत गई, पढ़ने बात बंद गई, तेरे सूत्र लग गया, सुबह सूत्र लग गया, बोलो ये होता है नहीं, तो पहले से अपने घर ही बन गए, तो घर का बन जाना है, ये जितनी दामी है इतना जब दानी नहीं है, एक तो हम सब करें, एक हम भगवान ही हो जाए, वो कहने कबीर जी भजन करने कहे, भगवान कहे कबीर कबीर, एक भगवान भजन करे जब करे कबीर जी, एक भगवान जब करे, भरत सरिष को राम सने ही, जग जब राम राम जब से ही, राम जी को जब करे भरत, वो तो आता है नहीं, चित्रकूट में सब विचार गया तो भगवान ने कभी अब लक्ष्मण जी के मन में आएगी, मैंने भी भगवान भरती पर दूसरा अपन किया, क्या करे चौपाई याद नहीं है, उर आनत तुम पर कुटलाई है, उर आनत तुम पर कुटलाई, जाए लोग परलोक नसाई, लोग परलोक सब दूसरे भरत जी बने लक्ष्मण जी घबरा गए, सुमृत नाम तुम्हार, तो भरत भरत भरत भरत भरत मन से सब बाहर सब मिट जाएगा, सब मिट जाएगा भरत के नाम लेने से सब अमंगल बाहर। तो लक्ष्मण जी और सब भरत भरत भरत भरत करते थे, राम राम करते रोज भरत भरत करते रहे। ये बात वो बात है, ऐसी गहरी बात है, भगवान में लगा रहे आप स्वयं लग जाओ स्वयं। भाई हमारे को बहुत बढ़िया लगा, अब आप उसे आप कृपा करो, आप समझो तो कृपा करो, पूछो आप स्वयं भगवान में जो हम भगवान के जो चेले बनते हो तो मन चेले बनता है, बुद्धि चेले बनते है, आप बनते हो चेला गुण बनता है, बुद्धि बनती है, मन बनता है, प्राण बनते है, स्वयं बनते हो चेला। सच है नहीं आते है नहीं समझ में, आप बनो आप, वो कहता हूँ मैं फिर छोड़ सामने के लिए छोड़ दो, छोड़ दो छोड़ दिया छोड़ दिया, मदद करो भाई छोड़ो छोड़ो मत, आप छोड़ो मत, आप अपने आप को भगवान में लगाओ, मैं भगवान का हूँ, वर्ष आता है भजन करे सिद्धि नहीं होती, बहुत एक दिन में विलक्षण तो हो गया, अब बदल जाओ ये बात है, आ जाए आ ही जाएगी हम जरूर आ जाएगी, भगवान कह तो कभी है कभी भगवान में कभी अपने बेटे को याद करता है नहीं, पर माँ ने पूछो माँ है याद करती है नहीं, आप स्वयं लगो, आप स्वयं भगवान में लग जाओ, मैं भगवान का हूँ, संसार का मैं नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं, संसार काम करता हूँ, संसार का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। आपकी अवस्था बदल जाएगी, एकदम आपका जीवन बदल जाएगा, बरसों तक राम राम का जीवन बंद नहीं मिलता, करते राम राम करते एकदम जीवन बदल जाए, मैं भगवान हूँ। चेला बनते हो तो मन चेला बनता है, बुद्धि चेला बनती है, क्या मानते हो आप खुद आप चेहरा बनते हो तब काम होता है, बहुत जल्दी काम आता है, ठीक बनता है। छोड़ना किस अवस्था में है, योग भ्रष्ट भी वही होता है, मन बुद्धि लगाता है, स्वयं लगता है जैसे योग भ्रष्ट हुआ, अयति श्रद्ध योगे तो योगा चलित मानस, मन भगवान में मन लेगा तो योग भ्रष्ट हो गया, तो अपने आप लगे कैसे योग भ्रष्ट होगा, ख्याल करो नहीं समझा तो बोलो बात समझो को नहीं। पूछते हैं कि बाहर भीतर से चुप होने का अर्थ ये है क्या कि हम बाहर की सारी क्रियाओं को भी रोक दें और भीतर की सारी क्रियाओं को भी रोक दें, या फिर इसका अर्थ ये है कि बाहर से समुद्र की तरह क्रियाशील रहें और भीतर से गंभीर रहें, दोनों में से क्या करना है? दोनों भीतर भीतर से कर रहे हैं बात है, पर वो ये बात समझे, मेरी बात समझो, मेरी बात समझ नहीं, मैं बदल गया जैसे आपकी छोरी बदल दी है, छोरी गोत्र भी हो गया, आपकी छोरी है, ये बड़ी प्यारी छोरी है, ये प्यार आपका होता है सही, फिर भी अपनी प्यारी मेरी बेटी है, बेटी का प्यार होता है नहीं होता है, प्यार होते हुए भी बेटी बदल गई, भाइया बैठे थे अभी छोरा छोरी लड़ते हैं, तो भाई जन तू भाई लड़ता क्यों है, भाई तो आप घर जाएगी, तू लड़ता क्यों है, आप घर जाएगी, भाई आप घर सही है, हमारे घर है, आप घर जाएगी, क्यों मैं आपके घर घर पहुंचना चाहता हूँ, यहाँ नहीं रहूंगा, शाम छोड़ छोड़ दो कहते हैं, छोड़ दो, आप स्वयं बदल जाओ, भगवान बदल जाओ, स्वयं भगवान एक बोलते नहीं क्या करें, बोले तो बता रहे हैं, ये पत्रों से बोलते हैं ना, इनसे बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ा ना, और पढ़ देते हैं। पूछते हैं कि वास्तव में चुप स्वतः स्वाभाविक और सहज है, तो ये स्थिति तो कुछ न करने से प्राप्त होगी, और कुछ न करने की स्थिति तब आएगी जब वर्तमान कर्तव्य कर्म का फलाशक्ति रहित होकर पवित्र भाव से करें, तो प्रत्येक कार्य के अंत में चुप स्वतः स्वाभाविक होगा या कि उसमें स्थित रहने से होगा? देखो मैं तब तभी करूंगा, आप काम करो, सब काम करते हुए अपने आप को बदलो, आपको बदलो अपने आप को, मैं भगवान का हूँ, हो राम को नाम जप, तुझे मान गोसा में सब कहा है, ध्यान देकर सुनो, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, वही राम को राम जपो, वही को राम को वो करे राम जपो, तुलसी तेरी कुछ मार नाम जपो, भगवान को कर, वही राम को नाम जपो, तुलसी समझो नहीं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज आज आज आज भी अभी अभी अभी उस जाए, हो राम को नाम जप, राम जी का होकर नाम जप करो, उम्र भर नाम जप करते हैं भगवान का नहीं होते, उम्र भर करते जप भगवान का नहीं होते, संसार का रहते झूठ कमर चार शादी में ही करते, ये तो करना ही पड़ेगा महाराज, ये तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़े तो महाराज जन्म ना मानना पड़ेगा, बदलते नहीं, आप बदलते हुए समय बहुत हो गया, विचार था ज्ञान परमात्मा से हो जाए, है परमात्मा है, हो राम को नाम जब दूर जी को राम जी का हो कर नाम जब, सब ठीक हो जाए एकदम, अभी तो समझ नहीं, मेरी समझ में तो समझ नहीं, अभी समझे सब हो गए, वो राम को नाम जब कीर्तन करो महाराज। अब देखो मैं नहीं समझते, बस पूछो कल पूछ ले पूछो बताया पूछो एक बार पूछ ली बस। अरे जब तक बात न समझे तब तक पढ़ छोड़े नहीं उसे, समझो ठीक बात नहीं समझे पढ़ नहीं छोड़ेगा बताओ रात और दिन तब ठीक समझ जाएगा। समझने का आयुष बात पूछो, समझने का आयुष बात पूछो पूछो समझने का आयुष। अब कुछ नहीं जाना समझने का आयुष बताओ। होए राम को नाम जपो सीता जी कुछ मान दो, होए राम को नाम जपो भगवान है परिपूर्ण है भगवान उस भगवान में मैं हूँ भगवान का हूँ। अपने आप को परिपूर्ण में मिला दे भगवान के चरणों में शरण हो जाए मिला दे अपना सत्ता मात्र में मैं जाए सिद्धि बात चल बात श्यावर राव संचारी है की जय। गौर मुकट वंशी वाले की जय।